اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني يسا آيات پڑھوان آيات نمبر 9 کھاوتھی آيات نمبر 16 تائم सूरत अहज़ाब जूं आयतूं. अहज़ाब 33 नंबर सूरत आहे मसफ़ क़ुरान मजीद में. हाणे हिते हितां खां शुरू थी ॻाल्हि पंहिंजे अहज़ाब जी जंग या खंदक जी जंग चइजे या ट्रेंच वारी जो खोटाई करे उन में इन जंग जो ज़िक्र आहे. हाणे हितां खां वठी नाई आयत खां वठी 26-27 आयत ताईं सभई आयतूं इन जंग जे मुतालिक़ आहिनि. पर जंग जो को तफ़सील हिन में कोन्हे त हीअं छो शुरू थी या अहिड़े नमूने सां शुरू थी. हीअ मक़ासिद हुआ, हीअ सिचुएशन हुआ, हीअ हालतूं हुयूं, या हीअ फलाणा फलाणा क़बीला हुआ, या फलाणा माण्हू हुआ, या फलाणनि जा नाला, या हुनजो को डिटेल को तफ़सील हिन मतिलबु सूरत में कोन्हे. उहो किताबनि में पढ़िबो, मगाज़ी में तफ़सीरनि में पढ़िबो, तारीख़ में पढ़िबो, उहो ॿियनि किताबनि में ॿियनि हंधि हथु ईंदो. हिते ॼण हिकिड़ो अलाह ताला जो रिमार्क्स आहिनि उन सिचुएशन जे मुतलिक़ जेके उन वक़्तु थिया, यानी जेकी हालतूं थियूं, जेको जंग थी या को ॻाल्हि थी, उन ते जेको अलाह ताला पंहिंजो रिमार्क उन वाक़िए खां पोइ जी ॻाल्हि, मतिलबु हीउ वाक़ियो थी वियो हलियो, पंहिंजो जंग ख़तमु थी वई हली, माण्हू सभु पहुची विया जिते पहुचणा हुआ. हाणे त अलाह ताला उनजो ॼण हिकिड़ो रिमार्क उन सिचुएशन ते ॾिनो आहे. पहिरियों रिमार्क जेको आहे सो इहो आहे त अलाह ताला जी तव्हां ते नियामत ॾिसो कहिड़ी थी. जो तव्हां वटि हिकिड़ो वॾो लश्कर आयो, हुनखे अलाह ताला अहिड़े नमूने सां पंहिंजे लश्कर सां, पंहिंजो लश्कर हुनजो कहिड़ो हो, पंहिंजो लश्कर अलाह ताला जो हो रीह रीह रीह सभा सभा माना पंहिंजो हवा लॻी, हवा अहिड़ी थधी लॻी, बसि अहिड़ी थधी लॻी हवा, ऐं सीअ जो ज़मानो मतिलबु सम्झो पाण वटि जीअं दिसंबर जनवरी में जे थींदो आहे अहिड़े नमूने सां कारियूं रातियूं हुजनि ऊंदाहि हुजे, मतिलबु त ओहिड़े सिचुएशन में अलाह ताला अहिड़ो कमु कयो जो रीह पंहिंजी मोकिली, पंहिंजी चा हवा मोकिलियईं जेका हुनखे रीह जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे, हवा उहा असां जुनूद उहो मोकिलियो ऐं ॿियो अहिड़ो जुनूद मोकिलियोसीं जेको तव्हां ॾिठो कोन, माना फ़रिश्ता हुआ जेकी बि अलाह ताला जी हिकिड़ी उहो सिचुएशन अहिड़ो थियो जो मुहासिरो हुयो को 20-25 ॾींहं केतिरा एग्ज़ेक्टली मतिलबु त डिटेल कोन था कनि, 20 खां सर्स ॾींहं हुआ पाण केतिरा बि हुआ, उहो मुहासिरो रहियो 12 खां आयो ऐं उन मंझि ॼण को माण्हू क़त्लु कोन थियो पंहिंजे मोहम्मद सलाहु सम्झे उमत मझां उनजे मुस्लमाननि मझां को माण्हू कोन हो, पर हुननि जा जेके आया पंहिंजा कुरेशी हुन मञा 3 माण्हू मारिजी विया हलिया जो खंदक में घिड़ी पिया, पोइ हज़रत अली हिकिड़े खे माण्हू खे मारियो, ॿिया जेके हुन सां गॾु आया उन्हनि खे मारियऊं, फिर 3 ॼणा आहे मारिजी विया, पर ॿियो इन्हनि 20-21 ॾींहनि मंझि मतिलबु मुहासिरे मंझि हुनखे जंग जी सॼे सिचुएशन मंझि को ॿियो माण्हू मारियो कोन, अलाह ताला बिना ॼण क़त्ल गारतगरी जी ॼण 40 माण्हू हुते मरी विया पंहिंजे बदर जी जंग मंझि, वॾा 40 हुआ या केतिरा वधीक हुआ, ऐं पंहिंजा कुरेश जा काफ़रनि जा ऐं मोहम्मद सलाहु जा 13 माण्हू शहीद थिया, हेॾां उहिद जी जंग हुई हुन में 70 माण्हू मुस्लमाननि जा शहीद थिया, पर हिते ॼण ई 3 माण्हू काफ़रनि जा गुज़ारे विया, पर 20-21 ॾींहं जेका जंग लॻी उन मां अहिड़ो सिचुएशन, इहो त अलाह ताला जी पहिरीं नेमत, अलाह ताला पहिरीं चए थो त मुंहिंजी नेमत ॾिसो तव्हां ते कहिड़ी जो फरमाईंदी आहे, आयुह लज़ीन आमनू ऐं ईमान वारो उज़कुरू यादि करियो नेमत अलाह अलाह जी उहा नेमत अलाइकुम तव्हां ते जेका अलाह ताला जी नेमत थी उहा यादि करियो, इज़ात कुम जुनूद तव्हां ते जुनूद आयो हिकिड़ो लश्कर आयो चढ़ाई करे, लश्कर वॾो हो, अहज़ाब जेको लफ़्ज़ ईंदो 20-22 आयतुनि मंझि हिन जो ज़िक्र ईंदो अॻिते, अहज़ाब 3 दफ़ा लफ़्ज़ ईंदो हिन सूरत में, हिन करे अहज़ाब जी जंग माना अहज़ाब माना ग्रुप जेके हुआ क़बीला हुआ उहे सॼा, ऐं हुनजी सिचुएशन ईअं हो जो यहूदी विया पंहिंजे मके वारनि वटि, यहूदी जेके बनी नज़ीर जा कढी छॾियाऊं मदीने मझां ऐं बनी कैनुखा जा उहे उन्हनि मज़ा हय बिन अख़्तब जेको सफ़िया रज़ी अलाह ताला अनह जो पीउ आहे ऐं तमामु कट्टर मुख़ालिफ़ इस्लाम जो यहूदी हो, सो उहो ॼण वियो कुरेशिन वटि पहिरीं तव्हां वारो कयो हमिलो करियो, हाणे वक़्तु अची वियो आहे ऐं पंहिंजो उहिदे जंग में हेतिरा माण्हू मुस्लमान जा मरी विया आहिनि, मुस्लमान कमज़ोर थी विया आहिनि हलिया ऐं तव्हांखे हिकिड़ो मौक़ो आहे असांखे कढी छॾियो था, हूअ हलो त हलूं था सभई, हुन गतफ़ान वारा ईंदा पंहिंजे ओभर खां नजद जे तरफ़ां हिते जेके हाणे बादशाह थियो वेठा आहिनि हिन मुल्क ते, उन इलाइक़े जा माण्हू नजद जा गतफ़ान जा उहे ईंदा, ॿिया कबीला ईंदा ऐं हिन पासे खां असीं ईंदासीं, हिन पासे खां तव्हां अचो, भई सभई असीं मिड़ी आहिनि मोहम्मद सलाहु वसलम जे नाले ते चई, बसि हाणे हिनखे था ख़तमु करियूं, हाणे वारो कयो अचो बसि, पोइ हाणे इहो तयारी करे पहुता आहिनि, हाणे हुते 10,000 माण्हू केतिरो लश्कर हिननि जो आहे, रसूल पाक सलाहु वसलम 3,000 माण्हू आहिनि, पर मतिलबु त अञा बि साॻियो सिचुएशन हो जेको बदर वारो 313 माण्हू, 1,000 माण्हू होॾां ओहिदी जंग मज़बूत, हुननि जा बि माण्हू घणा हुआ कुरेश जा मुस्लमाननि खां, हाणे हिते बि जेको हाणे चढ़ी आया आहिनि हिननि खे, हाणे उनजो डिटेल पूरी ॿुधायोसीं, पर हिन वक़्तु ॼण हिन आयतुनि जो थोरो करे था वञूं त छा मक़सदु आहे त हीअ जेको असां लश्कर मोकिलियोसीं रीहनि व जुनूद लम तरोहा, असां मोकिली असां हवा रसूल पाक सलाहु वसलम चयो त या सभा हवा हुई, सभा जो नालो पाण वटि सुठो वठी वरितो वेंदो आहे, माण्हू नालो बि रखंदा आहिनि पंहिंजे नियाणियुनि ते, सभा ऐं नसीम ऐं फलाण मत ते लफ़्ज़ पर हाणे सभा थधी थधी हवा हुई हिकु मोहम्मद सलाहु वसलम खे जंहिंखे फ़ाइदो ॾिनो, पर हुननि जा तंबू तूलान जेके आहिनि देगला बेगला इहे उछले छॾियईं, हवा अहिड़ी सख़्तु आई जो सभु अट अलट पलट थी वियूं आहिनि शयूं, राति हूंदा ई सीउ तमामु सख़्तु, इन उहो ॼण अलाह ताला जो जुनूद। अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो केतिरनि हंधनि ते त अलाह खां सवाइ ॿियो को बि नथो ॼाणे त अलाह जा कहिड़ा लश्कर आहिनि। लश्कर अलाह ताला जा तमामु घणा आहिनि, हवा बि लश्कर आहे, पाणी बि लश्कर आहे अलाह ताला जो, बाहि बि लश्कर आहे अल्लाह ताला जो, ॿिया घणी बि मतिलबु त जेके ॾिसण में नथा अचनि नथियूं अचनि शयूं, उहे अलाह ताला जा लश्कर आहिनि। जीअं अलम तर कैफ़ रबुक ॿिया असाबिल फील वग़ैरह ते जेके माण्हू जेके मोकिलियईं, मच्छर अछा पखी जेके मोकिलियईं, उहे बि असलाह जा लश्कर आहिनि। त हाणे इहा लम ताराओ हा जेके तव्हां ॾिठा कोन, इहा ॻाल्हि थी वई। वकान अलाह बेमा तामलून बसीरा, अलाह ताला तव्हां जेकी करियो था उनखे ॾिसण वारो आहे, बसीर आहे, बसारत आहे, यानी ॾिसे बि थो सम्झे बि थो। बसारत फ़हम जे माना मज़ बि हिन मज़ा निकिरंदी त परसेप्शन जेको आहे उन सम्झे थो ऐं उनजी ॻाल्हि खे उहा सॼी थी। इज़ाऊ कुम इन फौक कुम, तव्हांजे मथां के आया, मथां माना ओभर पासे मदीना मुनवर जो जेको हींअर माण्हू वञनि था उते ॾिसंदा, पर हाणे तरफ़ जी ख़बर कोन थी पए त ओभर जे तरफ़ जेके आहिनि से ग़तफ़ान ॿिया माण्हू जेके कबीला जेके आहिनि उहे उन ओभर खां आया। इज़ फौक कुम इज़ जाऊ कुम मिन फौक कुम, तव्हां ते चढ़ाई करे आया, ग़तफ़ान इहे वॾा कबीला इलाही। वमिन असफल मिन कुम, ऐं तव्हांजे हेठां खां, हेठां खां वरी मतिलबु हीअ जेके हयूब बिन उख़्तब जेको उनजो बनी नज़ीर जो कबीलो या बनी खेनुखा जो कबीलो, उहे हेठां खां आया, पंहिंजे माना ओभर पासे खां इहे आया, ऐं पंहिंजो उन सां गॾु कुरेश उन पासे खां ओभर पासे खां आया, इहे सभई ॼण हिन पासे खां फिरी आया। ऐं वरी जेके बनी बनी कुरेज़ा जेके यहूदी हुआ, उहे अञा मतिलबु त उन्हनि जो मुआदो हुयो रसूल पाक सलाहु वसलम सां त असां पोइ हिते हूंदासूं, ऐं ॿार ॿारनि वग़ैरह जी मतिलबु फैमिली जी मस्तूरात जो बचनि जो हिफ़ाज़त कंदासूं। पर पोइ हई बिन उख़्तब जेको यहूदी हो बनी नज़ेर तां वियो हलियो ख़ैबर जे तरफ़, हुनखे कढी छॾियो आऊं, त उहे आयो हुननि जे घर अची दरवाज़ो खुड़कयईं, हुनखे खोलियईं, चयईं हुनखे जेको अशरफ बिन असद हुयो हुते हुननि जो लीडर उन वक़्तु, उन दरवाज़ो कोन थे खोलियो, पर चई तूं खोल सही ऐं तुसां मूंखे ॻाल्हियूं किरियां, चई तूं निभाग आई तमामु सख़्तु तरण आहीं, तूं जिते वेंदे हुते निभाग आई जो कमु कंदे ऐं मूंखे बि तूं फासाईंदे। हुन चयसि पंहिंजो जेको हुते हुयो बनी हुनजो कुरेज़ा जो, पर चई न खोल सही, तूं नथो चाहीं त मूंखे मानी खाराई, तूं जेका इहो मेहणो हुनखे ॾिनई, पोइ इहे मेहणा वरी पाण खे इहे कमु ईंदा आहिनि पंहिंजा, पोइ माण्हू खे चई तूं ॾिजी थो त मूंखे मानी खाराइणी पवंदी, इन करे नथो दरवाज़ो खोलियईं, पोइ हुन खोलियो दरवाज़ो, पोइ हुनखे ॻाल्हियूं चई हाणे तोखे मौक़ो मिलियो आहे, हीअ सभु माण्हू काहे आया आहिनि हुतां ग़तफ़ान खां हेॾां खां सभई आया आहिनि ओभर खां ऐं हिन पासे खां ई कुरेश चढ़ी आया आहिनि, हाणे हिन वटि 10,000 माण्हू आहिनि, पंहिंजो हेतिरा माण्हू आहिनि ऐं असां बि आया आहियूं हिते बनी नज़ीर ऐं बनी खेनुखा, इहे बि असीं बि आया आहियूं, हाणे तूं बि वारो कर त अस मोहम्मद सलाहु वसलम खे असीं झटि था करे वठूं, तोखे कहिड़ी ॻणती आहे ऐं तूं खाम खां अची खे वारो कर, बसि इहो कर। पोइ हुन पोइ नेठि ॻाल्हियुनि में होशियारु हुयो हयूब बिन उख़्तब जेको आहे सो तमामु होशियारु हुयो, पीउ आहे अलाह सली अला सईदा सफ़िया बिन त हयूब बिन उख़्तब रज़ी अलाह ताला उम्महातुल मोमिनीन मज़ा आहे, जंहिंसां रसूल पाक सलाहु वसलम निकाह कयो हुन खां पोइ ख़ैबर जी फतह खां पोइ, त पोइ उनजो ई पीउ आहे, पर उहो सख़्तु कटर ऐं होॾां हू मुस्लमान मोमिन अलहमदिल्ला हुनजी नियाणी जेका हाणे उहा महातुल मोमिन, हाणे इहो सख़्तु पियो हाणे हिनखे परचाए विधो, मतिलबु चई ठीकु आहे असांजो मुआदो ख़तमु आहे, हुन चई किथे मुआदो कहिड़ो लिखियो थो अचे, कागज़ मूंखे ॾे, उहो कागज़ ॾे ॾेखारियो, चई इहो फाड़े हुन चई उहो फिटी थो करियां, हुन हई बिन उख़्तब उहो फाड़े छॾियो, चई हाणे ख़ैरु आहे हाणे तूं हुनखे ॿुधा, पोइ हुनखे ख़बर पइजी वई ॿियनि खे, पर रसूल पाक सलाहु वसलम वटि ख़बर आई, पोइ हुन साद बिन मुआज़ ऐं ॿियो साद जेको हुनखे मोकिलियो हुयो हुनजा हवारी हुनजा दोस्त हुआ, मतिलबु छा चइबो आहे अलाइज़ हुआ, हुननि मोकिलियईं जीअं तव्हां मालूम करे अचो त इहा ॻाल्हि सही आहे या न आहे, त बनी कुरेज़ा जेको आहे सो मुआदो टोड़े छॾियो आहे, पोइ उहे आया त वञी कुरेज़ा खे चऊं तव्हांखे जो छा हाल आहे, मुआदो आहे तव्हांजो न आहे, चवनि असां त मुआदो को कोन्हे को मोहम्मद सलाहु सां, असांजो मुआदो ई को कोन्हे, बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे, पोइ इहा ॻाल्हि जॾहिं हुननि ॿुधी चऊं ठीकु आहे त पोइ आया रसूल पाक सलाहु खे ॿुधायूं चऊं हीअ ॻाल्हि थी आहे ऐं हुन हीअं थो चवे पंहिंजो अशरफ बिन असद हुन नालो हाणे इन सिचुएशन में हिते अलाह ताला कमेंट्स कंदो थो वञे रुगो त इज़ाउकुम मिन फौक़ुम तव्हांजे मथां खां आया वमिन असफल मिन कुम तव्हांजे हेठां खां आया मतिलबु त ओभर खां उहे आया उहो अलाह खां आया नक्शो हाणे ठाहींदा आहियूं पाण त मथे कंदा आहियूं नॉर्थ खे ऐं हेठि कंदा आहियूं साउथ खे ऐं साॼे हथ ते कंदा आहियूं पंहिंजे ओभर खे काबे पथ हथु कंदा आहियूं ओलह खे नक्शा आहे अंग्रेज़नि ठाराए पर हिते ॼण फॉक कुम जी माना शायदि मथां ई बि हुजे ऐं असफर हेठां ई बि हुजे ज़मीन जी पर अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हुनखे ओभर खे मथां कयो आहे जो सिज बि ताईं उभिरे थो ऐं बहरहाल सभिनी माना हुन में ओभर मथां थियो ओलह जेको आहे हेठां थियो व इज़ाक़तिल अबसार ऐं अखियूं जेके आहिनि से टिड़ी वियूं हलियूं छा चइबो आहे त फिरी वियूं हलियूं ज़ाक़तिल अबसार यानी मोमिननि जूं मुनाफ़िकनि जूं सभिनी जूं अखियूं टिड़ी वियूं व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजर ऐं दिलियूं जेके आहिनि से निड़घट ते पहुची वियूं आहिनि यानी सख़्तु सर्दीअ में सख़्तु ख़ौफ़ जे करे मुहासिरो थी वियो आहे हलियो माण्हुनि खे मानी कोन्हे माण्हुनि खे खाइण पीअण जे लाइ शइ कोन्हे सीउ बि सख़्तु आहे बचाव उनजो बि ज़रूरी आहे पर हेॾां लश्कर 10,000 लश्कर केतिरा पहुची विया हलियो हुननि मुहासिरो कयो वेठा आहिनि इन मिड़ी कल्ब जेके आहिनि दिलियूं आहिनि जेके निड़घर ते पहुची वियूं आहिनि हलियूं मुख़ालिफ़ मुनाफ़िकनि जूं त हूअं ई उहे उहे बि डप में ऐं हुन मथां ख़तरो बि एतिरो आहे त कंहिं वक़्तु बि हुनखे इशारो थींदो त वारो कयो मोहम्मद सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु त हू झटि करे वठंदा पर उन मथां इहो बि ख़तरो मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि अलाह ताला कई आहे ऐं पंहिंजे मोमिननि जो निड़ी निर्घट ते पहुची वियो हलियो कुलूब ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां रसूल पाक सलाहु वसलम पंहिंजे हुन तंबू में वेठो जिते हींअर मस्जिदूं नंढियूं नंढियूं ठाहियूं ऐं हाणे अॻियां असां वियासीं 1999 में त तॾहिं त हुयूं पोइ हाणे अलाए हिन लाइ कोन्हनि पोइ हिननि मस्जिदनि में उते ॼणा अलाह मस्तर औरात न व आमन रोहात न रसूल पाक सलाहु वसलम जो पढ़े त असांजे ओघड़ आहे या मतिलबु जेको असां सिचुएशन आहे हुन में तूं असांखे ढकु कजांइ ऐं आमन रोहात न असांजी अमन कजांइ असांजे लाइ अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं दुआऊं पढ़ी वेठे अलाह ताला पंहिंजो ॾेखारियो हदीसुनि में आहिनि इहे ॻाल्हियूं क़ुलूब अहिड़े नमूने पहुची वियो आहे हनाजर बलगतिल क़ुलूबुल हनाजर व तज़ुनून बिल्लाह ज़ुनून ऐं अलाह ताला जे मुतलिक़ माण्हुनि खे शक ऐं गुमान घणा पर मुनाफ़िकनि खे इहो शक त अलाह ताला सॼो कूड़ ठाहियो आहे ॻाल्हि कई आहे हीअ ठाही आहे ऐं हुन में सिचुएशन ई पंहिंजो एल्यूशन आहे रेफरेंस आहे उन सिचुएशन ते जंहिं वक़्तु खंड खुटियऊं पिए त रसूल पाक हिकिड़ो को पथर हो जेको कंहिंखां टुटो न थिए पर रसूल पाक सां हुनखे सॾु कयऊं उन अची हिकिड़ो धकु खयो हुन में छुलो निकितो ॿियो धकु खयईं वरी ॿियो छुलो निकितो टियों धकु खयईं टियों छुलो निकितो हिकिड़ो ॼणो ओभर खां हिकिड़ो ओलह ॾे हिकिड़ो फलाणे पासे हिकिड़ो फलाणे पासे पोइ हज़रत सलमान फारसी रज़ी अलाह ताला ॼणो ॾिठो पोइ उहो पुछंदी आहे रसूल अलाह हीअ ॾिठो हुन छा मतिलबु आहे हज़ूर पाक सलाहु वसलम हुन वक़्तु ॼण ॿुधायो मोहम्मद सलाहु वसलम हुन जेके असां सगोरा मौजूदु हुआ हुनखे ॿुधाई त मूं पहिरीं जेको धकु खयो हुन मूं पंहिंजो जेके शाम जा जेके क़िला आहिनि उहे मूं ॾिठा मूंखे ॾिसण ॾेखारियऊं ऐं ॿियो जेको मूं किलो हयो यमन यमन जा आहे मतिलबु हिकिड़ो हिकु हू पहिरियों आहे हू या पहिरियों ॿियो हुयूं पर ॿियो यमन यमन साउथ में यमन जा जेके महलात मूं ॾिठा ऐं टियों जेको आहे सो मुंहिंजे हाणे ॾिठो त किसरा जो जेको आहे ईरान जो बादशाह पर्शिया जो फारस जो उन जा मूं महलात ॾिठा अलाह ताला तव्हांखे इहे ॾींदो हाणे हू जेके मुनाफ़िक हुआ मूंखां बि वधीक उन्हनि चयो त हीअ रुगो कूड़ टुठा आहे मोहम्मद सलाहु वेठो माण्हुनि खे गल था ॿधे वेठो माण्हुनि खे फासाए हिन में हाणे किथां था किसरा आहे असांजो अहिड़ो सिचुएशन थी वियो आहे हलियो जो हिकिड़े माण्हू अचो चई त अहिड़ो थी वियो आहे जो असीं काकूस में कोन था वञी सघूं जीअं ईअं ऐं उहो हदीसुनि में आहे पंहिंजे साल बि रहमत लाल पंहिंजे तफ़सील में बयानु कयो चई असां काकूस में कोन था वञी सघूं करे सघूं फलाणी शइ जेका जंगल जे ख़्यालु नथो करे सघूं लफ़्ज़ाऊं त चवां इहो नथा करे सघूं ऐं हाणे इहो थो असांखे गलथा ॿधे त किसरा जा महल तव्हांखे मिलंदा ऐं पंहिंजे शाम जा बहरातूं तव्हांखे मिलंदियूं ऐं यमन जूं बादशाहतूं तव्हांखे मिलंदियूं। हाणे हीउ वेठो असांखे मतिलबु धोखो आहे। हाणे इहो इन जे लफ़ मुतलिक़ ई फरमाए थो त ज़नून बिल्लाह ज़नून आहे। अलाह ताला जे मुतलिक़ शक ऐं गुमान जो एक्सप्रेशन हुननि चयो वञे वॾे वाक़े मतिलबु माण्हू चयो भई हीउ वेठो रुगो असांखे ग़लति आहे ॿधे वेठो असांखे धोखो ॾिए मतिलबु डिसीव करे असांखे त हीअं थींदो हूअं थींदो हाणे ई थो थिए असांजो खाइणु पीअणु हर सॼो हराम थी वियो आहे आंगन मुठनि सॼो हराम थी वियो हलियो हुन लिखियल मोमिनून पोइ अलाह ताला बि वॾो इम्तिहान वरितो मोमिननि जो बि मुनाफ़िकनि जो बि सिचुएशन हो जो उहे शक में हुआ गुमान में मुस्लमान मोमिन जेके हुआ सचा पका पुख़्ता उन्हनि खे बि वॾे पंहिंजे हिन मंझि इम्तिहान में इब्तिला मंझि विझी छॾियईं। इन करे जो उन ई सिचुएशन मंझि साद बिन माज़ ऐं उहे साद जेके आहे उहो रसूल पाक सलाहु वटि आया। पोइ रसूल पाक सलाहु चयो त असां हुन सां कयो आहे जेके आया आहिनि ओभर खां त हुनखे चऊं था त असीं तव्हांखे खजियूं जेके आहिनि उनजो हेतिरो हिसो टियों हिसो तव्हांखे असीं ॾींदासूं तव्हां लश्कर पंहिंजा वटि मोटाए वञो। हुननि चयो त या रसूल अलाह इहो हुकुम जेको आहे अलाह ताला वटां आयो आहे या इहो तुंहिंजे पंहिंजे ख़्यालु आहे। चयो मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे ऐं तव्हांजे हुन मथे आहियां चङाईअ में त तव्हां पंहिंजो बचाव थिए। हाणे एॾो वॾो लश्कर 10,000 माण्हू आया आहिनि असां कीअं था हिन सां पुॼी सघूं मतिलबु त इन करे मूं सोचियो आहे त हुन सां असीं मुआदो करियूं हुनखे को ॻाल्हि ॿोल अहिड़ी शुरू थी वई हली। हुननि चयो या रसूल अलाह जॾहिं असीं इस्लाम कोन हुआसीं जॾहिं कुफर में हुआसीं त वक़्तु इहे जेके कबीला हुआ गतफ़ान जा हिन जा फलाणा इहे जेके कबीला आहिनि इन कॾहिं पंहिंजे सौदे ऐं दुकानदारी ऐं वठण ॾियण खां सवाइ असांजी हिकिड़ी खारक खणी कोन सघिया। हाणे असीं जॾहिं इस्लाम आयो आहे असीं दीन ते पुख़्ता आहियूं रब पाक असां सां आहे तंहिं वक़्तु असीं वेही वरी हिननि खे हिकिड़ो टियों हिसो जेको आहे सो ॾेई छॾियूं पंहिंजे खारकुनि जो हिनजो क़तल जो इहो छा जेका खजी थींदी आहे हिनजो ऐं पंहिंजो हिनखे असीं ॾेई छॾियूं इहा वरी ॻाल्हि कीअं थींदी इहो या रसूल अलाह इहो जेको अलाह ताला वटां हुकुम न आहे त असीं हिन हिन फेर में कोन आहियूं। रसूल पाकम इहो ॼण इम्तिहान हो हिकिड़ो चई इहो तव्हांजो इहो ख़्यालु आहे पोइ अलाह ताला पाण ई मदद कंदो ठीकु आहे। पोइ हुन सां उहो मुआदो कोन थियो गतफ़ान वारनि सां पोइ चऊं त ठीकु आहे ॾेई हुजो। हाणे इन ई सिचुएशन पोइ अलाह ताला इहो सिचुएशन सभई ॻाल्हियूं हिते करे वियो अलाह ताला इहो रिमार्क्स आहिनि ॼण अलाह डिटेल कोन्हे डिटेल तव्हांखे पढ़णो पवंदो क़ुर शरीफ़ ईअं सम्झो न ईंदो जॾहिं हुनजो तफ़सीर पढ़िबो मग़ाज़ी जे मग़ाज़ी मां जंगनि जा किताब जेके आहिनि उन में पढ़िबो या तारीख़ जी किताबनि में पढ़िबो या तफ़सीरनि जे डिटेल में पढ़िबो त इहे ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं। त हुन लिखियल मुब्तलियल मोमिनून पोइ अलाह ताला हुन जो इम्तिहान वरितो व ज़िलज़िलू ज़िलज़ालनि शदीद आहे ऐं अहिड़ो ज़िलज़िलो जीअं उन ॾकी ॾकाए छॾी मतिलबु त माण्हू सभई इम्तिहान में पइजी विया हलिया। वीह ॾींहं एकवीह ॾींहं मुआसिरो थिए मतिलबु त असांजी जंग जेका हुई या पंहिंजे पाकिस्तान वारी हिकिड़ी ॾींहुं छह ॾींहं हली असां वटि बि होॾां पंहिंजे फलस्तीन में जेका जंग यहूदियुनि सां थी उहा बि 6 ॾींहं उन ज़माने में 6 ॾींहं हाणे हीअ त 25 ॾींहं मुआसिरो लॻो पियो ऐं जहिड़ो झटो लॻो पियो हालतूं तमामु ख़राबु हुयूं। व इज़ यकूल मुनाफ़िक़ुल पोइ मुनाफ़िकनि जो सिचुएशन हुन वक़्तु छा हो जो उन्हनि चवंदा थिए वरिता व लज़ीन फी कुलूब हिम मर्ज़ुनि ऐं जंहिंजे कलबनि मंझि मर्ज़ु हो जीअं सिकनेस हुई सिकनेस मुनाफ़िकी जी या सिकनेस मतिलबु त मुखालिफ़त हुई रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम सां के माण्हू हुआ मदीने मंझि पोइ मतिलबु त छो जो ताक़त अची वई रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जे माण्हुनि मंझि इन करे पोइ चई कोन थी सघिया पोइ हू दिलि सां पसंदि कोन थिए कयूं रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम खे अहिड़ा हुआ मुनाफ़िक बि हुआ अब्दुल्ला बिन उबई जहिड़ा ॿिया उन्हनि खे चयो मा वादन अलाह रसूल हू इला गुरूर आहे धोखो आहे गुरूर जी माना आहे धोखो इहो अलाह ताला जो ऐं हुनजे रसूल जो जेको वाइदो आहे हिन अलाह ताला वाइदो जो अलाह ताला जो वाइदो कहिड़ो आहे जन्नत जो वाइदो आहे उहो तव्हांखे ॾींदो ऐं कामयाबी ॾींदो ऐं जेको रसूल पाक सां तव्हां सां वाइदो थो पियो करे त पंहिंजो शाम ऐं सीरिया ऐं यमन ऐं फतह थींदा ऐं तव्हांजे हथ में ईंदा ऐं तीअं कंगण पाईंदो ऐं बादशाहतूं थींदियूं हीअं थींदियूं हू थींदियूं इहे तव्हांजे हथ में ईंदियूं इहे धोखो आहे ॻाल्हि वरी कहिड़ी आहे इहो हुननि ते चयो जंहिंजे दिलनि में मर्ज़ु हो हुननि ईअं त चयो भई कालत ताइफ़तुम मेन होम हुन मञा हिकिड़ो ग्रुप अहिड़ो ताइफ़त ग्रुह अहिड़ो हो जंहिं चयो थिए त या अहल यसरीब ला मुखाम लखुम त हे मदीने वारो तव्हांजी हिते जाइ कोन्हे भॼी जान छॾायो मलाई मुंहिंजो हितां पुॼी कोन सघंदो ला मुखाम ला कुमाई साईं गुरड़ी साहिब तमामु घणो इस्तेमालु कयो आहे पंहिंजे कलाम जो ला मुखाम ला कुमाई मुनाफ़िक़ मतिलबु त सभु कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे जो नबी पाक सलाहु जे तरीक़े ते हली सघे जो जेके सख़्तियूं आहिनि जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि ते तवजो करे सघे उन ते हली सघे उनजी इन करे ला मुखाम लकुम साईं ग्रोड़ी साहिब जो दिलि में अलाए छा ख़्यालु हो बहरहाल हू घणो इस्तेमालु करे थो हिन लफ़्ज़ खे या अल इहे सभु ला मुखाम लखुम फर्ज ओ पोइ भॼो जे जान चढ़ायो मोटो पोइ ते मोलई तव्हां फरीक़ुम नबी ऐं नबी पाक सलाहु खां हिकिड़ो फरीक़ो हो जंहिं इजाज़त घुरी रसूल अल्लाह असांखे इजाज़त ॾेई अची वञूं पोइ हिते असांजा घर उघाड़ा आहिनि मतिलबु त उन जेको बचाव करण वारो कोन्हे असांजूं औरतूं आहिनि हीअ आहिनि उहे आहिनि असांखे इजाज़त ॾे त असीं वञूं था मुनाफ़िक़ जेके हुआ इजाज़त पिया घुरनि त असीं भॼी वञूं चलो हुते जेका खंडक खोटी आहे उन में हिन पासे खां बाक़ाइदे माण्हुनि खे बीहणो हुयो जो होॾां परे परे खां अची न सघनि खंडक में माण्हू हेठि वञी वरी मथे अची सघे थो पर उन्हनि खे अहिड़ो मौक़ो न ॾिजे जितां तीर खणणु माण्हू बीठो हुजे जेको अंदरि अचे उनखे मारिजे तॾहिं बचाउ थींदो पर हाणे जेकर भॼी वेंदासीं वई ऐं पंहिंजे घरनि जी वञी हिफ़ाज़त कंदा ऐं हिते खंडक खे छॾे ॾींदा त ख़तरो थींदो इन करे के माण्हू वरी जेके मूं जहिड़ा निसत जेके पंहिंजो शबुज़दिल जेके चवनि साईं असांखे छॾियो त असीं वञूं पोइ हिते असांजा घर उघाड़ा लॻा पिया आहिनि पोइ हाणे कमु कीअं थो हले जंहिंजो पोइ रसूल पाक सलाहु वसलम खे इजाज़त हिते इजाज़त जो हुकुम न आहे सूरत नूर में इहो लफ़्ज़ आयो त के माण्हू इजाज़त वठनि था उन्हनि खे इजाज़त ॾे उहो जेको वाक़ियो आहे हिन खां पोइ जो आहे सूरत नूर जो उन मज़ हज़ूर पाक सलाहु वसलम इजाज़त ॾियण जो हुकुम आहे ऐं पंहिंजो सूरत अनफाल में इजाज़त वठनि था उन्हनि खे इजाज़त ॾियण जो मतिलबु त हुकुम आहे न आहे सभई ॻाल्हियूं पर इजाज़त वठनि था पर को सिचुएशन अहिड़ो थो थिए जंहिंमें इजाज़त माण्हू ॾिए बि ऐं को सिचुएशन अहिड़ो थो थिए जो इजाज़त न आहे ॾियणी छो जो माण्हू खपनि था हे माण्हू मतिलबु केरु बचाउ कंदो हिते जेकर सभु को हलियो वञे त पोइ कीअं थींदो कमु उन ॾांहुं हिकिड़ो रेफरेंस आहे भई काल ताइफ़तुम मिन होम या अहल यसरब ला मुखाम लकुम फरजो वई अस्ताज़ीन फरीक़ु मिनोम पोइ इजाज़त पियो घुरे हिकिड़ो फरीक़ु मज़ा अन नबी नबी पाक सलाहु खां यकूलून चओ चवनि पिया इहो ई तोखे इन बुयूथना और असांजा घर जेके आहिनि से हेकिला साईं तर्जुमो कयो आहे हेकिला आहिनि मतिलबु त बचाउ करण वारो को कोन्हे उनमें लफ़्ज़ आहे और आहे और आहे माना उघाड़ा आहिनि उघाड़नि माना वल्नरेबल आहिनि चई छा चइबो त हू उन ते को बि हमिलो करे सघे थो चोर चकार बि अची सघे थो पंहिंजनि माण्हुनि मज़ा पुराणनि माण्हुनि मज़ा को बि अची सघे थो असांजा ॿार वेठा आहिनि और आहे वमा हीअ बि और आहे चए उते का उघाड़ बि कोन्हे उते का वल्नरेबिलिटी कोन्हे उते मतिलबु त अलाह ताला ईअं थो चए का तव्हांखे ख़तरो कोन्हे को ऐं हीअ माण्हू रुगो मर्ज़ त जेको दिलि में अथनि जेको निफ़ाक़ अथनि जेको उनजे करे तोखे इजाज़त वठनि था ई यूरीदू न इला फिरार आहे इहे नथा चाहिनि सफ़क़त फिरार था चाहिनि भॼण था चाहिनि सिचुएशन खां मतां मरी पऊं मतिलबु हलंदे हलंदे भलो दुखलत अलहिम मेन अख़्तार हा जेकर हिन ते इहे जेके लश्कर आहिनि इन्हनि मज़ा जेकर पधल तमामु सख़्तु सिचुएशन आहे हिते जेकर उन मज़ा को हिननि वटि ईंदो दाख़िल थी वञे हलियो भलो दुखलत अलहिम मेन अख़्तार हा सुम सुल फितन ऐं पोइ उन्हनि खे चवनि हाणे वारो कयो रसूल पाक सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु त इहे साॻिया माण्हू जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उहे उनजी मदद कंदा ऐं रसूल पाक सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु कमु कंदा मतिलबु त सुलू फितनत लातो हा फितने में फौरन थी वञनि हलिया पंहिंजो मशगूल थी वञनि ऐं रसूल पाक सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु इन्हनि मज़ा के माण्हू अहिड़ा आहिनि यकदमि हुनखे रुगो मौक़ो मिले त ख़िलाफ़ु करे वेही बीह रहंदा वमा तलबिसू बिहा इला यसीरा रसूल पाक सलाहु वसलम जे फितने करण में को देरि न कनि हा वमा तलबिसू वमा तलबसू को वक़्तु न छॾीन हा तलबसू बिहा इला यसीरत यसीर आसान थोरो मतिलबु थोरे ई वक़्त में यकदमि जेको आहे जीअं चइजे सिंधी में यकदमि थोरे ई वक़्त में फौरन रसूल पाक सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु कमु करे ॾियणु हा जेकॾहिं हू अचनि हा फितने वारा मुनाफ़िक़ मतिलबु कुरेश या कतफ़ान वारा वलक़द कानू हालांकि उन खां अॻु में हू अलाह ताला सां अहदो करे चुका आहिनि, वाइदो करे चुका आहिनि त असीं हिन इस्लाम जी मदद कंदासूं. पंहिंजो जेको अख़बार में जेके कया हूं ॿई दफ़ा ॿई साल वाइदो, हिकिड़ो उहे हुआ वाइदे करण वारा, उहे पका हुआ अलहमदिल्ला. पहिरीं 12 आया, पोइ 70 आया अख़बार में मखे में जॾहिं रसूल पाक सलाह सां वञा हो, इहो बि हिकिड़ो वाइदो थियलु हो. ऐं ॿियो बि सॼो मतिलबु जॾहिं रसूल पाक पहुची वियो, हुन खां पोइ बि सभिनी वाइदो कयो त असीं त असां तुस आहियूं. लूनल एतबार त हुननि चयो त असीं पुठिते ई भॼंदासूं कोन, तोखे छॾे कोन वेंदासूं. इहो ॼण वाइदो पको थियलु हो. वकान अहदुल्लाह मसूल आहे, ऐं अलाह ताला सभिनी अहद खां उन पैगाम जेको आहे हुनजी पुछा करण वारो, मतिलबु त अलाह ताला सां जेको वाइदो कयो आहे. कुल लई अनफ़ाकुमल फ़रार, हाणे नबी पाक सलाह हिननि खे चओ त तव्हांखे फ़रार जे मां को फ़ाइदो कोन थींदो. भॼी जे वेंदो हुया मूं वटां त को बची कोन पवंदो, त तव्हांखे जिते मरणो आहे उते हूअं ई मरंदो. इन फ़रार तूं मिनल मौत, जेकॾहिं तव्हीं चाहो था त मौत खां फ़रार करे भॼी वञो, त उहो अविल क़त्ल या क़त्ल खां फ़रार करे भॼी वञो. वज़ला त तुमतून इला कलीला, त पोइ तव्हां को बचंदो कोन, घणो वक़्तु को रहंदो कोन ज़िंदह. यानी भॼंदो मौत खां मौत अचणो हूंदो, उन ॾींहुं तव्हांखे उते पहुचंदो, तव्हांखे को बचाव कोन मां को फ़ाइदो कोन थींदो तव्हांखे उन मज़ा. हाणे हिते असीं कुल मंज़िल लज़ी यस्मुकुम मिन अल्लाह इन अराद बिकुम सुअन और अराद बिकुम रहमा, चओ हे नबी पाक सलाह हिननि खे त तव्हांखे केरु बचाव कंदो हुन ॾींहुं जंहिं ॾींहुं अलाह खां जंहिं ॾींहुं अलाह जॾहिं अलाह ताला इरादो करे तव्हां ते को बुछड़ाई जो ख़राबी जो यानी मौत जो या मरण जो, और अराद बिकुम रहमा या अलाह ताला तव्हां ते रहमत जो को इरादो करे, त उन खां मतिलबु बचाए केरु सघंदो तव्हांखे. वला यजदून लहुम मिन दून अल्लाह वलीयम वला नसीरा, त को तव्हां अलाह खां सवाइ मददगार ऐं पंहिंजो हिमायती कोन, वली ऐं नसीर कोन लहंदव अलाह ताला खां सवाइ. हाणे त असीं वक़फ़ो करण अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन अलाम तलीम غير المخذوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم.